आयुर्वेद के ग्रंथों में श्वास कुठार रस के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे देश के पारंपरिक चिकित्सक इसका प्रयोग लगातार करते हैं, भले ही वे इसे इस नाम से नहीं पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, इसे बनाने की विधि दी हुई है। पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध, मीठा तेलिया, सुहागा, मैनशील, यह सब एक एक तोले, मिर्च 9 तोले, पिपली 1 तोले, सौंठ 1 तोला, इन सब दवाओं को लेकर पहले पारा गंधक की कजली करके, तब सब दवाओं को कूट कपड़ छान करके एक में मिला के खाने से श्वास कुठार रस सब प्रकार के श्वास को हरता है। अपने 30 वर्ष के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में पूछा और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइज है या इनके बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है या उन राइज को इन फार्मूले में डाला जा सकता है ताकि इसका प्रभाव बढ़ जाए, तो मुझे बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त हुई। देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। इनमें से ज़्यादातर मेडिसिनल राइस मध्यम अवधि के मेडिसिनल राइस थे, मतलब उनके पकने की अवधि मध्यम थी, और उन्होंने बताया कि इन राइसों का, इन चावलों का प्रयोग करके सफलता पाई जा सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के पारंपरिक चिकित्सकों ने इस बारे में विशेष जानकारी दी। इन सब जानकारियों को मैंने एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस पाई पंकज अवधिया में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस डेटाबेस को ऑनलाइन करें ताकि सारी दुनिया को भारत के पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान का लाभ मिल सके। धन्यवाद।